Tak, sprawdź mnie. Tak robi to HST w Katowicach, IGS przez studio. Sprawdź mnie, posłuchaj tego, zobaczysz kurwa o co loto w tym wszystkim. Tak jest. Moje słowa jak ruskie emo, na majku HST paści każdemu jak węgiel czarna demo. Czy muszę mówić kto jest pro? Przez studio szykuję ludziom hardcore, w tym biorę udział, masz to. Masz taki los, musi słuchać, wrócił boss. Liryczne automaty, grab fanatyk, znasz ten głos. Mój styl i flow jest giant, moje pięści na haje, cepnie pani, maje hasło dajesz. Czy to moja wina, że jesteś tępy? Nie udasz się, ćwiczysz język i masz na nim roztępy. Wszyscy razem, szybko strzałka na bazę i tym razem pokażę kto połknął ekstazę. Znasz mnie, poznasz jeszcze lepiej, kto nawija w tym tempie. Lecz alkoholizm w nocnym sklepie, poczuj ze mną light, poczuj ze mną high. Pojedziemy w kurwę, ziomek, aj. Wiedzą wszyscy, zmieniam temat jak rękawiczki właśnie teraz. Nie masz w tym co szperać, trzeba zacząć od zera, potem profit, fuck profit. Stawiaj na mnie, życie pokażę, sam wiesz. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. HST nad poziomem miasta. Rap gram fest i chcę cały czas tak. Poznaj hasta szóstkiego rapu Blastrat. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. HST nad poziomem miasta. Rap gram fest i chcę cały czas tak. Poznaj hasta szóstkiego rapu Blastrat. Będę w tych stronach popularniejszy niż Madonna. Zamienię w górę Zielska, niejedno śląsko hołda. Będę miał szmal, tak jak mam czar. Będę grał rap, surowy człowieku jak Tatar. Będę brał brata, cały czas na wódkę dziwki. Będę pił Hennessy, a rapery będą jealousy. Letem Madness, Begin, Wuda, LSD, kontra. Popatrz jak frysztacko, kuko. Będziesz jeszcze ona śnić, ja wiem to, suko. Popatrz na chłopaków, tu z osiedla, suko. Has, trzymam fason, widzisz wszystko jasne? Poczuj w mieście lajskaste, popatrz na kołastrę. Luz, zaraz powiem, tylko czekaj moment. Ty nie jesteś MC, tak samo twój ziomek, aj. Nie będzie nim, kurwa, nawet twój potomek. Ja mam flow, dodaj jeszcze kilka domek. Kochanie, ściągaj ciuchy i zrób to powoli. Zmierz ziomkiem lepiej niż jebany Teodoli. To wszystko oni, ty nie zrobiłeś nic. Jesteś ślepy jak kret, to nie na wodę pić. Na sypi idź, na laseczki go-go. Ty kurwa sztywny quasi-modo, nie sprostałeś schodą. Moje słowa jak ruskie emo, na majku HST paści każdemu jak węgiel czarne demo. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. HST nad poziomy miasta. Rap gram fest i chcę cały czas tak. Poznaj hasta szóstkiego rapu Blastrat. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. HST nad poziomy miasta. Rap gram fest i chcę cały czas tak. Poznaj hasta szóstkiego rapu Blastrat. Zniknął szybko, sprać wódkę z Pixą. Szukam najebki brat, cały wieczór z Chicksą. Powiem głośno, w klubie dosyć sprośno. Wacz pan na dośmo, będziesz dziurawi mośno. Gdzie jest wuda? Brat czeka na nas halba. Chciałbym, ale nie wiem nic, HST dostał szajba. Pij ze mną, człowieku pierdol koniak. Czysto naciska kimś burakom dom powoniać. Nawijo tu Śląsk brat, a nie cała Polonia. Jebać kakofonia, przejebałeś szanse w dłoniach. Kapelmeister, przestawiam klasę, prowadzi Zygmunt Heiser. Wielka kapa, dostaniesz połapać za ten bajzel. Łańcuch nieprzyjaciół, przed nie Heizel. Tak tu jest, przez studio i tym razem pokażę HST, wielka szansa. Zapraszam do tańca, jestem na tym jak mów Hansa. Ileś dał zaś brat uczucia ludziom, którzy noszą serca w krauzach. Brat, sam widzisz, pieprze te związki, w których kiepski seks jest. Szybciej w telewizji kończą dawać teleekspres. Bez batuty, jestem tu kierowcą grupy. Palę się do roboty, czy się chwalę, no co ty. IGS, wysokie loty, z tego będzie kolekcja. Tym razem nie zjebie nas muzyczna inspekcja. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. HST nad poziomy miasta. Rap gram fest i chcę cały czas tak. Poznaj hasta szóstkiego rapu Blastrat. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. HST nad poziomy miasta. Rap gram fest i chcę cały czas tak. Poznaj hasta szóstkiego.